آمدِ رسالت ہے، آمدِ امامت ہے۔ صداقتوں کا جہاں ہے محمد و جعفر، صداقتوں کا جہاں ہے محمد و جعفر، امیر کون و مکاں ہیں محمد و جعفر، امیر کون و مکاں ہیں محمد و جعفر۔ انہی کے در سے ہی ملتی ہے علم و عقل کی بھیک، انہی کے در سے ہی ملتی ہے علم و عقل کی بھیک۔ کرم کا بحر رواں ہیں محمد و جعفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام کا نام ہے جشن صادقین۔ جی ہاں ناظرین، آج ولادت کا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ولادت کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پہ آپ تمام ناظرین کو چینل وین کی طرف سے ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے وقت کے امام امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ جب بھی کسی معصومین کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ کوشش کے یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو سجائیں ہم لوگ، اور جشن کا انعقاد کریں، انتظام کریں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے چینل وین بھی ایک آپ کی فیملی کا حصہ ہے، تو ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگ کوشش ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ بہترین شعراء کرام کی آپ تمام سے ملاقات کروائی جائے۔ آج بھی چینل وین کے اسٹوڈیو میں ممبئی کے مشہور و معروف شعراء کرام نعت خوان موجود ہیں، جنہیں آپ ایک کے بعد دیگر سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے، انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، تمام لوگوں کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آج چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا، ایک بہترین نعت خوان ہیں جناب راشد نقوی، مظفر پور بہار سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی ایک صلوات کے سہارے پیش کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعل فرج۔ بارگاہ رسالت میں ایک مطلع اور چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نبی پاک کا لطف و کرم نرالا ہے، نبی یہ پاک کا لطف و کرم نرالا ہے، انہی کے فیض سے چاروں طرف اجالا ہے، انہی کے فیض سے چاروں طرف اجالا ہے۔ کلام کرتے ہیں کنکر نبی کے ہاتھوں پر، کلام کرتے ہیں کنکر نبی کے ہاتھوں پر، میرے حضور کے جیسا کوئی جیالا ہے، کہ خدا نے عرش پہ بلوا کے یہ کیا ثابت، خدا نے عرش پہ بلوا کے یہ کیا ثابت، ہمارے بعد محمد بلند و بالا ہے، کہ سلام ہوتا رہے گا ہمیشہ اس پر بھی، سلام ہوتا رہے گا ہمیشہ اس پر بھی، کہ جس نے راہ عبادت نیا نکالا ہے، کہ نجات کے لیے کافی ہے میرے نام نبی، نجات کے لیے کافی ہے میرے نام نبی، خدا گواہ ہے نعت نبی حوالہ ہے، خدا گواہ ہے نعت نبی حوالہ ہے، کہ ثناء احمد مرسل سے ہے بشر قاصر، قرآن سند ہے ثنا خاں خدا تعالی ہے، فضا میں دھوم ہے آج کی مناسبت سے دیکھیں کہ واقعی ایسا ماحول ہے، کہ فضا میں دھوم ہے صلی علی محمد کی، فضا میں دھوم ہے صلی علی محمد کی، رسول پاک کا رتبہ جہاں میں اعلیٰ ہے، رسول پاک کا رتبہ جہاں میں اعلیٰ ہے، جناب محب پیمبر کی شان و مسکن ہے، حریف مصطفیٰ دوزخ میں جلنے والا ہے، حریف مصطفیٰ دوزخ میں جلنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد، ابھی میں نے نعت پیش کیے تھے، نعت کے چند اشعار۔ اب ظاہر سی بات ہے ولادت صادقین ہے، جی بالکل، تو ہم رسول خدا کے حوالے سے بھی بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ امامت میں بھی ملا کے دونوں کچھ اشعار پیش کریں گے۔ ارشاد، بسم اللہ۔ محمد ہو کے جعفر دین حق کے رہنما دونوں، محمد ہو کے جعفر دین حق کے رہنما دونوں، وہ اول ہیں یہ سادس ہیں مگر ہیں مصطفیٰ دونوں، وہ اول ہیں یہ سادس ہیں مگر ہیں مصطفیٰ دونوں، وہ اپنے دور کے احمد یہ اپنے وقت کے احمد، وہ اپنے دور کے احمد یہ اپنے وقت کے احمد، بے صورت ہوئے ثابت حبیب کبریا دونوں، بے صورت ہوئے ثابت حبیب کبریا دونوں، جو شک ہو آئے تطہیر کی تفسیر سے پوچھو، جو شک ہو آئے تطہیر کی تفسیر سے پوچھو، صحیح میں حل عطا دونوں شریک انما دونوں، صحیح میں حل عطا دونوں شریک انما دونوں، جو سیرت ہے محمد کی وہی سیرت ہے جعفر کی، جو سیرت ہے محمد کی وہی سیرت ہے جعفر کی، خدا ہے قبلہ کونین یہ قبلہ نما دونوں، خدا ہے قبلہ کونین یہ قبلہ نما دونوں، اگر جا پر ہوئے راضی نبی راضی خدا راضی، خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوتا ہے جب تک اہل بیت راضی نہ ہو جائیں۔ بالکل، یہ حدیث میں ہے، تو اسی کے زیر میں یہ شعر ہے۔ اگر جعفر ہوئے راضی نبی راضی خدا راضی، کسی سے ایک ہو ناراض ہو اس سے خفا راضی، کسی سے ایک ہو ناراض ہو اس سے خفا دونوں، کہ یہ وہ سچے ہیں جھوٹے بھی انہیں کہنے لگے صادق، جہاں میں کر گئے ہیں یوں صداقت آئینہ دونوں، جہاں میں کر گئے ہیں یوں صداقت آئینہ دونوں، آخری دیکھیں، اٹھا کر آنکھیں دیکھو بوزر و سلمہ کی رفعت کو، محبت میں انہی کی ہو گئے ہیں کیا سے کیا دونوں، محبت میں انہی کی ہو گئے ہیں کیا سے کیا دونوں، محمد ہو کے جعفر دین حق کے رہنما دونوں، وہ اول ہیں یہ سادس ہیں مگر ہیں مصطفیٰ دونوں۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب راشد نقوی مظفر پوری صاحب کا کہ انہوں نے بہترین کلام آپ تمام ناظرین کو سنایا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، آج کے دن کے مناسبت کے حساب سے جب بھی ہم لوگ یہ پروگرام یا جشن کرتے ہیں تو اس ہستی کے بارے میں تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ہم سبھی لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ تو ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ، جیسا کہ ولادت ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماں صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے اور بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے تو اس روز ان کی مناسبت سے کچھ بیان فرمائیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج 17 ربیع الاول دو خوشیوں کا عظیم موقع ہے. یہی 17 تاریخ تھی یعنی 17 ربیع الاول جس میں خالق کائنات جان رسالت یا یہ کہیے کہ محبوب کبریا یا یہ کہیے کہ جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا یا یہ کہیے کہ جن کی وجہ سے نبیوں کو بھیجا تاکہ ان کی رسالت کا اعلان کریں, ان کی آج ولادت باسعادت کا روز ہے. اور ہم یقیناً آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش تو کرنا چاہتے ہی ہیں, مگر آپ سے پہلے ہم ان کے وارث جو ان کے دین کے بھی وارث ہیں, ان کے مذہب کے بھی وارث ہیں, ان کی کتاب کے بھی وارث ہیں, گویا کہ یہ کہیے کہ ان کے آخری خلیفہ اور ہمارے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں آپ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ دین کا وارث جاگ رہا ہے تبھی تو یہ دین زندہ ہے, اور جس دین کا وارث جاگ رہا ہوتا اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جب وارث ہی سو جائے تو پھر ملکیت محفوظ نہیں رہا کرتی. اس بنیاد پر ہم یہ مبارکباد کے صحیح حقدار ہمارے امام زمانہ ہی ہے, اور اس اعتبار سے جب ہم نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے گوش و کنار میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں تھی جہاں ظلم کی حکومت نہ ہو, جھگڑے نہ ہو, فساد نہ ہو, غارت غری نہ ہو اور لوگوں کے حقوق پامال نہ کیے جا رہے ہوں. ہر جگہ فضا میں یہی شور شرابہ تھا, یہاں تک کہ عرب تو وہ علاقہ تھا جس میں سود خوروں کی گویا تجارت پر حکومت تھی, اور انہوں نے بے ایمانی اور لوٹ اور لالچ کے ذریعے اپنی دولتوں کو بہت اکٹھا کر لیا تھا, جس کے ذریعے سے غریب عوام, طبقاتی فساد یہ لوگوں کے درمیان میں روز بروز بڑھاتے جا رہے تھے, اور یہاں تک انسانیت گری جا چکی تھی کہ مکے میں الگ الگ چیزوں کی پرستش ہو رہی تھی, لوگ نہ جانے کس کس چیز کو خدا بنائے بیٹھے تھے. ایسے ماحول میں خداوند عالم نے چاہا کہ ایک ایسے رہبر انسانیت کو بھیج دیا جائے جو فقط اس علاقے کو نہیں جہاں اسے خلق کیا جائے بلکہ وہ ساری دنیا میں عزت و آبرو, ہمدردی, حقوق کی حفاظت اور اخلاق کی خوبیوں کو مثلاً پھیلا سکے. یقیناً اسی کی بنیاد پر آج جہاں جہاں اخلاقیات پائے جاتے ہیں وہ دین ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ آپ سے پہلے تو دنیا اتنی گمراہی میں گھری ہوئی تھی, خاص کر پوری دنیا میں مکہ, عرب عرب میں بھی مکہ, لہذا پروردگار عالم نے چاہا کہ جہاں تیز تر آندھیاں چلتی ہیں چراغ جلانا وہیں کمال کہلاتا ہے, جہاں آندھیاں ہی نہ ہو وہاں چراغ جلانا کمال نہیں کہلاتا. اور یہ بھی ایک لوگوں کے سامنے عبرت پیش کرنا تھی کہ جب مکے میں لوگ دیندار پیدا ہو سکتے ہیں, وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو عزت سمجھتے تھے, جو لوگوں کو جو ہے پامال, ان کے حقوق کو پامال کرنے کو شجاعت سمجھتے تھے, جو خیانت کرنے کو ہی دولت مندی سمجھتے تھے, جو جھوٹ بولنے کو ہی کمال سمجھتے تھے, ایسے عرب میں پیغمبر اسلام نے مثلا لوگوں کو سچائی کا پیغام دیا, خیانت کرنے والوں میں امانت کی روح پیدا کر دی, بد اخلاق کو صاحب اخلاق بنا دیا, اور بیٹیوں کو ذلیل سمجھنے والوں کو بھی بیٹیوں کا احترام کرنا سکھا دیا. یہ پیغمبر اسلام کا وہ کمال تھا جس کی بنیاد پر آپ نے دولت اور طاقت یا تلوار کی بنیاد یا فوج یا آرمی لے کر نہیں آئے تھے بلکہ آپ اخلاق کی آرمی لے کے آئے تھے. اس لیے تلواریں گردنوں کو تو جھکا سکتی ہے مگر تلواریں تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتی, مگر پیغمبر اسلام کا وہ کمال ہے کہ آپ نے دلوں میں تبدیلیاں پیدا کر دی اور ایسے ایسے لوگوں کو بدل دیا کہ جہالت میں جو اتنے عظیم تھے کہ اپنی جہالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ دوسروں دوسروں کو اذیت پہنچانے کو کمال سمجھتے تھے، جیسا کہ آپ جب پیدا ہوئے 17 ربیع الاول کو، اور زندگی دھیرے دھیرے جب بڑھنے لگی، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے 40 سال 40 بہاریں گزر گئیں، مگر آپ نے خاموش زندگی میں اخلاق کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، کردار کے ذریعے، یہاں تک کہ ایسا اخلاق پیش کیا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایسا کردار پیش کیا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو امانت دار کہتے تھے۔ اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام خاموش زندگی میں بھی گویا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور انسان کو بتا رہے ہیں کہ انسانیت جھوٹ میں نہیں ہے، کمال انسانیت سچائی میں ہے۔ اور اس دنیا، اس کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام کی جب 40 بہاریں دیکھ لیں اور 40 سال کے آپ ہو گئے، خفیہ تبلیغ سے نکل کر اللہ کی جانب سے پہلی وحی آپ کی طرف نازل ہوتی ہے، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ اور اسلام کا یہ پیغام جو پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوا، جبکہ اگر مزاج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جھگڑالو اور ضدی قوم کے درمیان تو طاقت کا حوالہ دینا چاہیے تھا، مگر خدا نے طاقت کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بتایا کہ چونکہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے جہالت میں ہوتی ہے، اور ہر بیماری کی دوا علم میں ہوتی ہے، اس بنیاد پر اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور پیغمبر جب دین کی تعلیم اور تربیت دینے لگے، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اپنے اخلاق و کمال سے لوگوں کو اتنا تبدیل کر دیا کہ کوڑا پھینکنے والے آپ کا احترام کرنے لگے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے وہ بوڑھیا جو کیڑا پھینکتی تھی آپ کے اوپر، آپ راستہ تبدیل کر دیتے، تو بڑا کمال کہلاتا کہ پیغمبر بہت عظیم ہے، راستہ تبدیل کر دیا۔ مگر ہم پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے، حضور راستہ بدل دیجئے، وہ تو اپنی عادت نہیں بدلے گی۔ پیغمبر نے کہا میں راستہ بدلنے نہیں آیا، میں انسان بدلنے آیا ہوں۔ اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام نے انسان کو بدلا، اور عرب کو مسلمان بنا کے اتنا عظیم بنا دیا کہ وہ دوسروں کا بھی احترام کرنے لگا اور خود اس کا بھی احترام ہونے لگا۔ واہ، بہت کم وقت میں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرمایا، بہترین طریقے سے انہوں نے بتایا آپ کے بارے میں۔ اب میں گزارش کروں گا، ہماری محفل میں موجود ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب وسیع رضا صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی بسم اللہ وسیع صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل ون کے تمام ناظرین کو، اور یہاں تشریف فرما آپ سب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو۔ پیش خدمت ایک نعت۔ بالکل، بسم اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے واہ واہ واہ واہ نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بن یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کھلے نہیں کرتے جو بن پانی کھلے رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ یقیناً بہت ہی بہترین کلام آپ نے ہمارے ناظرین کو سنایا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں جی بالکل بالکل بسم اللہ قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق کہاں میں اور کہاں لوگوں سنائے جعفر صادق کہاں میں اور کہاں لوگوں سنائے جعفر صادق میری بخشش کی خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے میری بخشش کی خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق اجالے علم و حکمت کے زمانے بھر میں پھیلانے اجالے علم و حکمت کے زمانے بھر میں پھیلانے مثال مصطفیٰ دنیا میں آئے جعفر صادق مثال مصطفیٰ دنیا میں آئے جعفر صادق ہمارے پاس یہ علم و ہنر کے جو خزانے ہیں ہمارے پاس یہ علم و ہنر کے جو خزانے حقیقت میں ہے یہ ہم پر عطائے جعفر صادق قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہی کلام آپ نے بہت ہی بہترین پڑھائے ماشاءاللہ بہت شکریہ سلامت رہیں جی ہاں ناظرین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہترین نعت رسول پیش کیا جناب وسیع رضا صاحب نے اور ان کا انداز ان کی آواز کے تو بات ہی الگ ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ بہت بہترین اور نہ جانے کتنے سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں اب اسی کے ساتھ میں ایک اور بہترین نعت خوان کو آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا اور بہترین انداز ہوتا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے وہ پڑھتے ہیں جناب عامر مظفر نگری صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت با سعادت کے موقع پر تہنیت پیش کرتے ہوئے مطلب گزارش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مجھ کو بر سر منبر لائی جو یہ قسمت ہے مجھ کو بر سر منبر لائی جو یہ قسمت ہے آپ کا کرم آقا آپ کی عنایت ہے آپ کا کرم آقا آپ کی عنایت ہے مجھ کو برسر منبر اور شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ مہر و ماہ سے کہہ دو بادلوں میں چھپ جائیں مہر و ماہ سے کہہ دو بادلوں میں چھپ جائے آمد رسالت ہے آمد امامت ہے آمد رسالت ہے آمد امامت ہے اور کلنا محمد سے صاف ہو گیا ظاہر کلنا کلنا محمد سے صاف ہو گیا ظاہر مصطفیٰ و جعفر کی ایک جیسی سیرت ہے مصطفیٰ و جعفر کی ایک جیسی سیرت ہے اور حضرات یہ خوبصورت محفل جشن صادقین ون چیلنج کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے پروردگار ان کی کاوش و قبول فرمائے کہ جس نے بھی سجائی ہے صادقین کی محفل جس نے بھی سجائی ہے صادقین کی محفل قابل ستائش ہے لائق محبت ہے قابل ستائش ہے لائق محبت ہے مجھ کو برسر منبر لائی جو یہ قسمت ہے آپ کا کرم آقا آپ کی عنایت ہے اور آخر میں ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں بڑی ہی ان کے سارے کے ساتھ یہ مطلب گزارش کرتا ہوں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ رسول کا میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا اور دنیا کے تخت و تاج نشاں خاک ہو گئے دنیا کے تخت و تاج نشاں خاک ہو گئے پرچم ہے دو جہان میں اونچا رسول کا اور شیر سماعت فرمائے کہ دنیا میں شہر یوں تو بہت سے حسین ہے دنیا میں شہر یوں تو بہت سے حسین ہے لیکن ہے سب سے پیارا مدینہ رسول کا لیکن ہے سب سے پیارا مدینہ رسول کا اور سورج میں جو ضیا ہے ستاروں میں روشنی یہ کچھ نہیں ہے صرف ہے جلوہ رسول کا اور ایک تاریخ کے پس منظر میں شعر کہ انگلی کے ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا قبر, انگلی کے ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا قمر. یہ معجزہ بھی لوگوں نے دیکھا رسول کا, واہ واہ رسول کا. اور جو کام کوئی کرنا سکا دین کے لیے, جو کام کوئی کرنا سکا دین کے لیے وہ کام کر گیا ہے نواسا رسول کا, واہ واہ واہ واہ واہ رسول کا, بہت خوب بہت عمدہ بہت عمدہ. وہ کام کر گیا ہے نواسا رسول کا. اور میری دعا ہے, مقتا پیش کرتا ہوں کہ عامر کے دل میں بس یہی حسرت ہے رات دن, عامر کے دل میں بس یہی حسرت ہے رات دن. یا رب مجھے دکھا دے تو روزہ رسول کا, یا رب مجھے دکھا دے تو روزہ رسول کا. میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ رسول کا, قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا. واہ بہت شکریہ, بہت خوب, بہت زبردست. ناظرین بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عامر مظفر نگری صاحب کا کہ بہترین آواز میں بہترین کلام آپ تمام کی سماعتوں کے حوالے کیا. اب میں گزارش کروں گا عامر مظفر نگری کی نعت کے بعد بزرگ نعت خواں موجود ہیں جناب رئیس علی ایرانی صاحب, تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ان کا پرانا انداز ہے اسی انداز میں وہ انشاءاللہ آپ تمام کو کلام سنائیں گے. اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو اب ان سے میں گزارش کروں گا. جی حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام. جشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ مولا اس چینل کو اور ترقی عطا کرے, جہاں جہاں پر بھی جائے تو روشنی پھیلاتا رہے. یہ ہماری دعا ہے. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ نعت پاک کا نذرانہ پیش ہے. جی سماعت فرمائے. رب کی نظر میں دیکھیے رتبہ رسول کا, رب کی نظر میں دیکھیے رتبہ رسول کا, قرآن پڑھ رہا قصیدہ رسول کا, دل کہہ رہا ہے ہم سے مدینے چلو چلے, دل کہہ رہا ہے ہم سے مدینے چلو چلے, جا کر وہاں پہ دیکھ لے, ہاں دیکھ لے روزہ رسول کا جا کر وہاں پہ دیکھ لے, روزہ رسول کا. اللہ مجھ کو جنتوں کوثر نہ دے مگر, اللہ مجھ کو جنتوں کوثر نہ دے مگر, جھولے میں میرے ڈال دے, ہاں ڈال دے صدقہ رسول کا, جھولے میں میرے ڈال دے صدقہ رسول کا. میں منزل تک آ گیا ہوں سر, جس شعر کو مجھے پڑھنا تھا وہ سماعت فرمائیں. یہ شعر خاص طور سے, یہ کون آ گیا ہے, آ گیا ہے, آ گیا ہے, یہ کون آ گیا ہے محمد کی پشت پر, یہ کون آ گیا ہے محمد کی پشت پر, یہ کون آ گیا ہے محمد کی پشت پر, دیکھو طویل ہوتا ہے, ہاں ہوتا ہے سجدہ رسول کا, دیکھو طویل ہوتا ہے سجدہ رسول کا, یہ معجزہ رسول کے ہاتھوں کا دیکھیے, یہ معجزہ رسول کے ہاتھوں کا دیکھیے, کنکر بھی پڑھنے لگتے ہیں کلمہ رسول کا, کنکر بھی پڑھنے لگتے ہیں کلمہ رسول کا, سایہ حسن حسین نبی کا ہے اس لیے, سایہ حسن حسین نبی کا ہے اس لیے, پڑھتا نہیں زمین پہ سایہ رسول کا, پڑھتا نہیں زمین پہ سایہ رسول کا. اور یہ شعر بھی توجہ چاہ رہا ہوں سب میں, آتے نہیں جمعے پلے ناتے رسول میں, آتے نہیں جمعے پلے ناتے رسول میں, پائیں گے کیسے نقش کفے پا رسول کا, پائیں گے کیسے نقش کفے پا رسول کا, یہ ہے رسول پاک کے سا سجدوں کی روشنی یہ رسول پاک کی سجدوں کی روشنی جس سے چمک رہا ہے مدینہ رسول کا. اور مختار مولانا فرمایا صاحب آتے ہیں عرش والے بھی سننے زمین پر, آتے ہیں عرش والے بھی سننے زمین پر, پڑھتا ہے جب ریس ہارس قصیدہ رسول کا, پڑھتا ہے جب ریس قصیدہ رسول کا. نام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. جی بسم اللہ. گلشن کے ساتھ ساتھ گل تر کی بات ہو, گلشن کے ساتھ محفل سجی ہے احمد و جعفر کی بات ہو, محفل سجی ہے احمد و جعفر کی بات ہو, دارا کی بات ہو نہ سکندر کی بات ہو, جشن ولا ہے آج پیغمبر کی بات ہو, جشن ولا ہے آج پیغمبر کی بات ہو. اور فضل خدا سے آج کی تاریخ نیک ہے, فضل خدا سے آج کی تاریخ نیک ہے, حق چاہتا ہے احمد و جعفر کی بات ہو, حق چاہتا ہے احمد و جعفر کی بات ہو. اور مختار سماعت فرمائے گا, خورشید جو بھی کرتا ہو مدح شہ زمن, خورشید جو بھی کرتا ہو مدح شہ زمن, اب تو ریس ایسے سخنور کی بات ہو, اب تو ریس ایسے سخنور کی بات ہو. السلام علیکم. السلام. بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ بہترین کلام آپ نے ناظرین کو سنایا. اور ناظرین, اس پروگرام اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے, اور جیسا کہ دستور ہوتا ہے کہ اس پروگرام کو دعا کے ساتھ ہم لوگ ختم کرتے ہیں, تو عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ موجود ہیں اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ, اما بعد, فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولی. خداوند عالم نے انسانی ہدایت کے لیے دو راستوں کا اختیار کیا, ایک سلسلے کا نام رکھا نبوت و رسالت, اور دوسرے سلسلے کا نام رکھا امامت و خلافت. نبوت و رسالت کا کام یہ ہے کہ وہ بھیجے ہوئے الہی قانون کو لوگوں تک پہنچائے، اور امامت و خلافت کا کام یہ ہے کہ وہ رسولوں کے پہنچائے ہوئے قانون کو بچائے۔ اس بنیاد پر اللہ نے جو سلسلہ قائم رکھا، چونکہ انسانی زندگی روز بروز بدلتی ہے اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو بزرگوار ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں اور نئی جنریشن دنیا میں وجود پا جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ہر انسان کے لیے ضروری ہے ایک ہادی کا ہونا اور ہدایت کا ہونا۔ اس دلیل کی روشنی میں ہادی کا مسلسل رہنا، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مجھے بتانے والا ہی موجود نہیں تھا تو میں کس طریقے سے دین سمجھتا، کس طریقے سے ہدایت لیتا۔ اس لیے خداوند عالم نے مسلسل ہادیوں کا سلسلہ رکھا اور امامت و رسالت کو اس طریقے سے منسلک کر دیا کہ لائے ہوئے قانون کو امامت کے ہاتھوں میں دیا، تاکہ دنیا کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ جب رسول اللہ تو چلے گئے تو اس قانون میں تبدیل ہو گئی، اس قانون میں ملاوٹ ہو گئی۔ ملاوٹ تبھی قانون میں ہو سکتی ہے جب قانون ان ہاتھوں میں دیا جائے جو نفس پرست ہوں، دنیا پرست ہوں، لیکن اگر قانون ان ہاتھوں میں دیا جائے گا جو ویسے ہی ہوں جیسے خود رسول اللہ تھے۔ اور دلیل یہ ہے امامت کے سلسلے میں کہ ہمارے نبی نے باقاعدہ فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں، اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد، کلونا محمد۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں قدرت نے قانون دیا تھا انہی ہاتھوں میں حفاظت کی ذمہ داری بھی قدرت نے عطا کی ہے۔ اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں بارہا فرما کے گئے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ان جانشینوں میں ایک نام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول کو ہی متولد ہوئے، اور سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی جب وجود میں آئی تو اسلام کو بچانے کا اور اس کی تبلیغ کرنے کا ان کے ہاتھوں میں ایسا سنہرا موقع آیا کہ اتنا طویل زمانہ ہمارے کسی امام کو نہیں ملا جتنا طویل زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا۔ اور چونکہ فقہ اسلامی، فقہ جعفری کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ وہی فقہ اسلامی جس کو پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے، اس کی اتنی تبلیغ امام جعفر صادق کے ہاتھوں سے ہوئی کہ فقہ اسلامی کا دوسرا نام فقہ جعفری پڑ گیا۔ اور یقیناً آج دنیا میں ہمیں یہ عزت حاصل ہے کہ تنہا وہ قوم جو فقہ جعفری پہ عمل کرتی ہے وہی قوم یقیناً فقہ اسلامی پر عمل کرتی ہے۔ چونکہ رسول اللہ نے جن کے ہاتھوں میں دین دے کے گئے تھے وہ دین جنہوں نے ان سے ہی لیا جن کو اللہ کے نبی نے وارث بنایا تھا، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ امام سے جب کسی نے سوال کیا خدا کے بارے میں، ابو شاکر دیسائی نے جب پوچھا کہ کیا اللہ موجود ہے، خدا ہے، تو ایک ذرا سے اشارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے فضائل کے دریا سمو دیے کہ انسان سوچنے پر دنگ رہ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا خدا کی قدرت کو اس انڈے کے ذریعے اتفاق سے سامنے رکھا ہوا تھا، سمجھ میں آیا جا سکتا ہے اس میں اللہ نے دو متضاد چیزیں پیدا کی ہیں، ایک کو سونے کے زردی کو سونے کے رنگ کے جیسا بنایا اور سفیدی کو چاندی کے رنگ کے جیسا بنایا۔ یہ دونوں مائیں ہیں یعنی بہنے والی چیز ہے، مگر کمال قدرت یہ ہے کہ اس میں جو ہے نہ زردی سفیدی پر غالب آتی اور نہ سفیدی زردی پر غالب آتی۔ اور اس کے بعد خداوند عالم اسی سے تخلیق بھی کرتا ہے، اور کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہوتی جو اس میں مثلا پیدا ہونے کی صلاحیتیں پیدا کریں۔ آخر کون ہے جو بند قلعے کے اندر مثلا اس کو وجود بخش دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے اس لائق بھی بنا دیتا ہے کہ کب زمین پر آئے تاکہ اس کی پیدائش کا زمانہ مکمل ہو جائے؟ کس نے اس انڈے کے اندر جو بچہ پنپ رہا ہے اس میں شعور رکھ دیا کہ اب اس قلعے کو توڑ دیا جائے؟ لہذا واقعاً سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند عالم نے جو ان انڈوں سے خلق کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ اور یہ سارے فضائل کے دریا ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہائے۔ اس سلسلے میں امام نے چار باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ میں نے علم کو چار چیزوں میں سمو دیا ہے یا چار چیزوں میں پایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھو تم نے ان نعمتوں کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی کام ایسا انجام نہ دو جو تمہیں دین سے خارج کر دے. بس یہی پورے چاروں باتوں میں میں نے علم کو سمو دیا ہے یا علم کو پایا ہے. انہی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی احادیث کو سمجھنے اور پڑھنے کی سعادت عطا فرما. یقیناً ہم فقہ جعفری کو بہترین طریقے سے سمجھ سکے ایسی قوت عنایت فرما اور ان کی سیرت پر عمل کر سکے ایسی سعادت عطا فرما. پروردگارہ اس مبارک موقع پر اپنے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, بے گھروں کو گھر اور بے اولادوں کو اولاد فرما, اور جہاں جہاں انسان آباد ہے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما, دکھ درد کے مارو ہوئوں کو نجات عنایت فرما, مصیبت زدہ کو پروردگارہ مصیبتوں سے نجات عنایت فرما, اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.